Lat to 9-8, od OM do P, zawsze domowe produkcje się bawię. To jest właśnie remix. Relaks, zawsze. To jest właśnie remix. Lato 9-8, pogrążony w relaksie. Barry White w głośnikach przez całe wakacje. Uwięziony w tym miejscu, gdzie są metrostacje. Wciąż myślę o Edenie i wciąż mnie tam ciągnie. Wiesz o czym ja mówię, ja kocham to miejsce. Kocham tam być i kocham tam żyć. Się się piję mocnego, żeby się pobawić. Zawsze pokojowo, bo nie chcę się narazić. Nie chcę czasu tracić na te zbędne problemy. Żyjemy, pijemy, niepotrzebne co ściemy. Zajmiemy się relaksem, ej Nowak, choć palimy. Na gieta się złożymy, a potem pomyślimy, co tu dalej robić, co nas czeka jutro. Wiesz, myślę sobie, wakacje trwały zbyt krótko. Naprawmy to, pójdźmy gdzieś może do kogoś. Lecz zawsze pamiętaj, relaks sobie noś. Pamiętam, bez tego to ja nie jestem gość. Relaks sobie noś, zawsze relaks sobie noś. Się bawię i się relaksuję. Stan uniesienia dymem specjalem buduję. W spokojnym świecie spokojnie wędruję. Omijam przeszkody i z ludźmi konwersuję. Wciąż zielona woń dookoła mnie się snuje. Się relaksuję, się pytasz gdzie? Odpowiadam ci wszędzie, mocny zawsze w pierwszym rzędzie. Zawsze na kolędzie i na zawsze już tak będzie. Mam jedno marzenie, niespełnione pragnienie. Relaks dla żenie, dla wszystkich ponuraków. Się bawcie teraz już, stwórzmy świat jak ze słów. Żeby każdy był zdrów, THC pełen oparu. Rozumiał się bez słów, głowy pełne pomysłów. Głowy pełne myśli i pełne propozycji. Sposobów relaksacji i plejadowych akcji. To właśnie marzenie na koniec mych wakacji. Relaks sobie no, zawsze relaks sobie no. Pamiętaj, relaks sobie noś i to zawsze, wszędzie. Bo korzyści są wielkie, trochę życie łatwiejsze. No i problemy mniejsze, rozmowy zawsze szersze i decyzje pewniejsze. No i wszystko jest łatwiejsze. Co jeszcze? Spróbuj tego sam, mówię sam, przekonaj się jak to jest. Jak się żyje na relaksie, się bawię.